gingivală și în final chiar îți poți pierde dinții. Soluția e simplă. Folosește pasta de dinți Parodontax pentru a-ți păstra gingiile sănătoase și dinții puternici. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. În Brașov, luminile de Crăciun se aprind, prin tradiție, de Sfântul Nicolae. De la ora 17, în bradul din Piața Sfatului și în tot orașul. Iar Primăria Brașov și Consiliul Local vă invită la un concert extraordinar Smokey. Pe 6 decembrie, atmosfera sărbătorilor cuprinde din nou Brașovul. Un eveniment recomandat de Europa FM. E timpul dimineților Zurli. Gerica, mamăligă! Sunt Mirela Retegan și împreună cu fetița Zurli chemăm la întâlnire copilul din fiecare părinte. În fiecare duminică dimineața de la 8 la Europa FM. Europa FM, este ora 13. Alexandra Sănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit! Bun găsit! Viețile aproape 100 de copii sunt puse în pericol în acest moment din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din România, atrage atenția un medic la Europa FM. Simțind agitația noastră și a părinților, unul a încercat să se sinucidă și celălalt vrea să facă același lucru. Îmi pare rău. Cam asta e situația pe piețe. Între timp, la guvern, ministrul Sănătății și șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate îi dau explicații premierului privind lipsa imunoglobulinei din spitale. Starea de sănătate a polițistului atacat ieri cu o sabie în timpul unei misiuni la Rădăuți rămâne critică. Pacientul a fost operat, stabilizat, iar în momentul de față beneficiază de toate măsurile de terapie intensivă. Casa Regală a făcut public programul funeraliilor regelui Mihai I, iar custodele coroanei, principesa Margareta, urmează să decidă dacă va folosi sau nu titlul de regină a României. Detalii despre toate acestea imediat, acum prognoza meteo. Ninge izolat la această oră în nordul Transilvaniei și în zona de munte, e vânt în Oltenia, nordul Moldovei și al Munteniei, dar mai ales pe crestele montane. În orele următoare va ninge slab la munte, dar și în Maramureș și în nordul și estul Transilvaniei, unde vor fi precipitații mixte. În restul țării va ploua izolat. Temperaturile maxime vor fi între 1 și 10 grade Celsius. În București acum 4 grade, maxima va fi în jur de 7 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Suntem în Uniunea Europeană 2017, în țara în care, cu cea mai mare creștere economică de pe continent, una dintre cele mai dinamice economii ale lumii. În aceeași țară însă, oamenii mor cu zile, iar medicii nu își pot stăpâni lacrimile de neputință. Vorbim despre adulți care se uită spre sistemul public de sănătate cu teamă, nu cu speranță. În joc sunt însă și copii, a căror viață este pusă în pericol cu cinism de un sistem nefuncțional. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. La această oră, în fața guvernului, protestează câțiva părinți disperați, părinți care au copii ce nu primesc tratamentele necesare pentru că sunt de negăsit în spitalele din țară. Abia după ce o femeie a murit din cauza că nu a primit tratamentul necesar, premierul Mihai Tudose l-a chemat pe ministrul Sănătății Florian Bodog, dar și pe șefei Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pe tema lipsei imunoglobulinei. Între timp, la Europa FM, un medic pediatru imunolog, Alexis Cochino, semnalează cât de tragică este situația. Viețile aproape 100 de copii sunt puse în pericol în acest moment din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din România. În interviul acordat Europa FM, medicul a izbucnit în lacrimi când a povestit că unul dintre adolescenții pe care îi are în grijă a încercat să-și ia viața, disperat de lipsa tratamentului. Elena Tudor are detalii. Până acum, o femeie din județul Alba a murit pentru că nu a primit la timp imunoglobulina de care avea nevoie. În situația ei sunt și alți pacienți din țară care așteaptă și acum ajutor de la autorități. Medicul pediatru imunolog Alexis Cochino spune că viețile aproape 100 de copii depind de acest tratament. În lacrimi, cere ajutorul autorităților. Există pe imunologie pediatrică aproximativ 100 de copii, a căror viață este pusă în pericol deja în acest moment de lipsa medicamentelor. Sunt unii dintre ei internați în spital, unii cu boli grave, care dacă nu vor ajunge azi, acum, medicamentele, riscă să-și piardă viața și mulți alții sunt în situații similare, deși încă nu la fel de grave. Avem adolescenți dintre copiii mai mari care, auzind toate discuțiile și simțind agitația noastră și a părinților și disperarea, unul a încercat să se sinucidă și celălalt vrea să facă același lucru. Îmi pare rău. Cam asta e situația în pediatrie. În ultimii ani, pacienții care depind de imunoglobulină nu s-au mai confruntat cu lipsa tratamentului. În ultimii 3-4 ani a fost un flux relativ previzibil de imunoglobulină, ceea ce a făcut ca viața lor să fie aproape normală. Cu excepția faptului că trebuie să vină lunar la spital pentru a-și face tratamentul, dar în rest, viața lor se poate desfășura normal, se duc la școală, învață, au prieteni, cresc, unii au ajuns studenți. Fiecare zi e o luptă pentru pacienții care suferă de boli autoimune. Medicii au tot atras atenția că stocurile de imunoglobulină se epuizează repede. Încă din luna august, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune a început să trimită scrisori către Ministerul Sănătății prin care semnala lipsa tratamentului. Să mai spunem și că Fundația pentru Apărarea Cetățenilor împotriva abuzurilor statului Facia sesizează parchetul și depune o plângere penală împotriva Ministrului Sănătății în criza imunoglobulinelor. Federația spune că, deși ministrul a fost sesizat în urmă cu 6 luni privind lipsa tratamentelor de pe piață, nu a luat măsurile necesare pentru a pune la dispoziția bolnavilor tratamentele. În județul Iași, de exemplu, potrivit Direcției de Sănătate Publică, 5 spitale nu mai au imunoglobuline, ne-a transmis corespondentul Europa FM. Este vorba despre Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Spânta Parascheva, Institutul de Boli Cardiovasculare din Iași, Maternitatea Elena Doamna și Spitalul Sfântul Sava. Celelalte unități sanitare din Iași au stocuri mici de medicamente. Dacă știți cazuri în care lipsesc medicamente din spitale, le puteți semnala pe adresa știrileeuropafm.ro în cadrul campaniei România Bolnavă. Ascultați Știrile Europa FM. Vorbim în continuare despre starea de sănătate a polițistului rănit ieri dimineață într-o misiune la Rădăuți. Este în continuare critică. Medicii sunt extrem de rezervați în ceea ce îl privește. Polițistul de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale a fost atacat cu o sabie în timpul unei misiuni. El a fost lovit la braț și la cap. Anca Grădinaru cu detalii. Polițistul a fost operat de o echipă de 10 medici și a fost stabilizat. Prognosticul rămâne însă extrem de rezervat, spune medicul Tudor Ciuhodaru de la Spitalul de Neurochirurgie Nicolae Oblu din Iași. Pacientul este în continuare în stare gravă, la terapie intensivă, intubat și ventilat mecanic și pe suport volemic. Prognosticul se menține extrem de rezervat. A fost intervenții chirurgicale făcute în echipă mixtă, peste 10 medici au fost în sala de operație. Pacientul a fost operat, stabilizat, iar în momentul de față beneficiază de toate măsurile de terapie intensivă din centrul nostru de neuroexcelență, ca de altfel orice alt pacient care ajungea la acest spital. În această dimineață, mai mulți colegi de polițiști au donat sânge pentru agentul șef adjunct de poliție Dan Ciprian Sfichi. El a fost atacat ieri dimineață cu o sabie de un suspect în timpul unei percheziții ce se desfășura la Rădăuți, a anunțat poliția. Misiunea viza destructurarea unei grupări infracționale, fiind efectuate 8 percheziții. Funeraliile regelui Mihai I vor avea loc săptămâna viitoare. Casa Regală a anunțat programul ceremoniilor funerale ale fostului suveran. Familia Regală anunță mare doliu pentru 40 de zile și timp de 3 luni. Acesta se referă la prezența publică a membrilor familiei regale. Manuela Nicolescu despre programul ceremoniilor. Regele Mihai va reveni pentru ultima oară în România săptămâna viitoare. Miercuri 13 decembrie la ora 11, sicriul cu trupul neînsuflețit va ajunge pe aeroportul Otopeni, de unde va fi transportat cu mașina la Castelul Peleș. Publicul nu va avea acces la eveniment. La ora 14, sicriul va fi așezat în holul de onoare al Castelului Peleș, unde reprezentanții autorităților române și străine vor putea transmite condoleanțe. Nici pe durata șederii sicriului la domeniul regal Sinaia, publicul nu va avea acces. Tot miercuri, la ora 18, sicriul cu trupul neînsuflețit al majestății sale defuncte va fi transportat de la Castelul Peleș la București. Va ajunge în sala tronului din Palatul Regal la ora 20:30, iar ceremonia va avea caracter privat. Toți cei care vor dori să depună flori și să se închine la catafalcul regelui vor putea veni la Palatul Regal miercuri între orele 21 și 24, dar și joi și vineri de la 8 dimineața la 10 seara. Sâmbătă 16 decembrie la ora 10:30, un scurt serviciu religios va fi oficiat în sala tronului de la Palatul Regal, după care sicriul cu trupul neînsuflețit al regelui Mihai va fi așezat pe un catafalc în piața Palatului Regal. Acolo va avea loc o scurtă ceremonie religioasă și militară. Accesul publicului în piața palatului va fi liber, în zonele special amenajate pentru participanți. La ora 11 și 15, sicriul va fi așezat în mașina mortuară. Cortegiul funerar va merge apoi cu viteză redusă pe Calea Victoriei, Splaiul Independenței, Piața Unirii, intrarea pe dealul Mitropoliei. Până la ora 14, la Catedrala Patriarhală, va avea loc slujba de înmormântare. Publicul nu va avea acces în catedrală. Apoi cortegiul se va deplasa la Curtea de Argeș pe traseul Piața Unirii, Piața Universității, Piața Romană, Arcul de Triumf, Chitila, Titu, Găiești, Topoloveni, Pitești, Curtea de Argeș. Cortegiul funerar nu se va opri de-a lungul călătoriei, dar va încetini viteza în localități. Sâmbătă 16 decembrie la ora 18:45 va avea loc slujba de îngropare a regelui Mihai I în noua catedrală de la Curtea de Argeș. Ceremonia va fi una privată, în prezența familiei regale a României și a membrilor familiilor regale străine. Publicul va avea acces doar în fața porții de intrare în parcul Arhiepiscopiei de Argeș. Noua catedrală nu va putea fi vizitată în primele 7 zile după înmormântare. Cei care vor merge la Palatul Regal pentru a-i aduce un ultim omagiu regelui Mihai sunt rugați să respecte anumite reguli, transmite Casa Regală. Între altele, ținuta trebuie să fie una corespunzătoare. Are detalii Iulia Verbancu. Cei care vor merge la Palatul Regal pentru a-și lua rămas bun de la ultimul rege al României trebuie să poarte haine de culori închise, să nu aibă sacoșe, genți, ori bagaje voluminoase și să nu vină însoțiți de copii sub 7 ani, ori de cărucioare cu copii. Sunt interzise aparatele de fotografiat, telefoanele mobile, ori alte instrumente electronice. Fotografierea și filmarea sunt interzise din respect pentru solemnitatea ocaziei. De asemenea, Casa Regală transmite că persoanele trebuie să aibă asupra lor un document de identitate. Nimeni nu va putea depune flori personal la catafalc. Florile vor fi așezate în grădina din fața Palatului Regal sau pe trotuarul din fața grilajului palatului. Personalul Casei Majestății sale va fi la fața locului pentru a îndruma publicul participant. În incinta Palatului Regal, fumatul și vorbitul la telefonul mobil sunt strict interzise. Pe perioada accesului în palat va funcționa și un punct de prim ajutor. Trotuarul din fața Palatului Regal din București s-a transformat încă de ieri într-un altar. Sunt depuse flori, lumânări și coroane în memoria regelui Mihai. Ciprian Ioana a mers în această dimineață acolo. Am ajuns în acest moment la Palatul Regal din București, pe Calea Victoriei. Este aici un mini-altar în memoria regelui Mihai, sunt mai multe lumânări depuse. Este și un tablou cu doliu al ultimului monarh al României, este și o coroană depusă. Oamenii se opresc din când în când, se reculeg în fața acestui mini-altar. Unii dintre ei aduc și flori, alții aprind o lumânare în memoria regelui Mihai. Cum ați primit asta? A fost un șoc, a fost greu. Mai speram că o să mai meargă, dar... Regele Mihai a fost o personalitate colosală a istoriei, adică nu s-a dorit monarhia, adică și clasa politică i-a permis să ajungă în țară, pentru că avea o vârstă înaintată, era puțin probabil să mai se instaureze monarhia. În acest moment, reprezentanții Palatului Regal montează un doliu pe gardul Muzeului de Artă. Toate afișele publice cu evenimentele din următoarea perioadă sunt acoperite cu o pânză neagră. Putem să deducem așadar că toate expozițiile de aici, de la Muzeul Național de Artă, din următoarea perioadă vor fi anulate. Casa Regală va merge înainte, adică principiile vor rămâne. Nu știu dacă moștenitorii se vor ridica la nivelul personalității lui. Este un model de demnitate pentru toți. Un model de corectitudine. Este o pierdere imensă. Este incomensurabilă. Custodele coroanei, principesa Margareta, urmează să decide dacă va folosi titlul de regină a României. Casa Regală a României a făcut public statutul instituției promulgat de regele Mihai I în urmă cu 10 ani. În document se arată că după decesul șefului Casei Regale a României, fără vreo proclamație ulterioară, moștenitorul evident sau moștenitorul prezumtiv va primi titlul sau apelativul de rege sau regină. Iulian Ochi. La nici 24 de ore de la decesul regelui Mihai, Casa Regală a postat statutul instituției pe jurnalul online al principelui Radu. La articolul 1, aliniatul 2, regele Mihai I a prevăzut, la 30 decembrie 2007, că moștenitorul șefului Casei Regale va primi titlul și apelativul de rege sau regină, indiferent de poziția familiei ca dinastie domnitoare sau nedomnitoare și indiferent dacă mai târziu va alege să nu se folosească un asemenea titlu sau apelativ. Așadar, rămâne la latitudine a principesei Margareta în acest moment să decidă dacă se va semna cu titlul de regină. Consortul unei femei șef a Casei Regale nu va avea de drept vreun rang, privilegiu sau titlu, dar acestea vor fi primite ad personam prin decizia șefului Casei Regale a României, se mai arată în statutul Casei Regale. Între timp, custodele coroanei române a ajuns la Obon, în Elveția, la reședința privată a regelui Mihai, unde în zilele următoare sunt așteptați și ceilalți membri ai familiei regale pentru a participa la ceremoniile care vor fi organizate pentru comemorarea regelui. Ascultați știrile Europa FM. Mai sunt 18 zile până la sosirea lui Moș Crăciun, iar astăzi aflăm ce fac spiridușii moșului la fabrică. Sofie Dimulete. Mai sunt 18 zile până vine Moș Crăciun. V-ați gândit vreodată cât spiriduș are moșul în fabrica cu jucării? Ei bine, este chiar nevoie să angajeze un spiriduș purtător de cuvânt care a fost foarte fericit să ne povestească despre ceea ce fac ei. La fabrica lui Moșu, fiecare joacă un rol important în pregătirile de Crăciun. Aici îi găsim pe cei mai magici dintre spiriduși, niște jucării, responsabili de atelier. De-a lungul anilor au învățat milioane de moduri de a face jucării și nu au dezamăgit până acum niciun copil. Au foarte multă imaginație și întotdeauna vin cu jucării noi de Crăciun. De asemenea, sunt responsabili și de fabricarea hainelor lui Moșu, care trebuie să reziste și la cele mai rele condiții meteo. În fabrică îi mai găsim și pe spiridușii responsabili de renii Moșului, care petrec toată ziua cu animalele și pot chiar vorbi cu ele. Le place să-și facă fotografii cu Moșul și pun la oaltă albume cu poze de Crăciun din toată lumea. De câțiva ani, la fabrică au apărut și inventatorii, care muncesc de zor pentru ca toți copiii să poată vorbi cu Moș Crăciun prin mesaje video. Nu în ultimul rând, există și poștași Moșului, dar despre ei vom vorbi altă dată. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Echipa națională de handbal feminin a învins Spania cu 19-17 și și-a asigurat deja calificarea în optimile de finală ale campionatului mondial. După un început ezitant, România a preluat conducerea spre finalul primei părți și a avut avantaj de 2 goluri la pauză. În repriza secundă, ibericele au răsturnat din start rezultatul și au condus apoi aproape în permanență. Tricolorele au egalat de 7 ori, dar nu au trecut în avantaj decât în finalul confruntării de la 17-17 cu 3 minute înainte de final. Cristina Neagu și Buceschi, dintr-o lovitură de la 7 metri obținută tot de ea, au înscris golurile decisive. Neagu a fost și de această dată cea mai bună marcatoare cu 8 reușite. S-au mai remarcat în mod deosebit Crina Pintea și portărița Iulia Dumanska, 11 mingi apărate. După 3 etape, România este lidera grupei cu maximum de puncte și nu mai poate rata optimile. Fetele pregătite de Ambrose Martin vor mai întâlni mâine Angola și joi Franța. Una dintre cele mai importante echipe din Liga Campionilor în ultimii ani, Atletico Madrid, a fost eliminată în actuala ediție încă din faza grupelor. Echipa lui Diego Simeone a remizat la Londra cu Chelsea 1-1 după ce a condus până în minutul 75, dar depindea și de un eșec al Romei, care a trecut cu 1-0 de Karabag Agdam și a încheiat pe primul loc. FC Basel ajunge din nou în primăvara europeană după 2-0 în deplasare la Benfica Lisabona, care părăsește competiția. Deja calificată, Manchester United a învins-o cu 2-1 pe CSKA Moscova. Într-o partidă fără miză în clasament, Bayern München i-a administrat lui Paris Saint-Germain a doua înfrângere consecutivă a sezonului, 3-1. PSG venea după meciul de campionat pierdut contra lui Strasbourg. Fără Kipciu și Stanciu, Anderlecht a strâns primele puncte 1-0 în deplasare la Celtic Glasgow, însă pierduse în tur cu 0-3, astfel că părăsește cupele europene de pe ultimul loc. În fine, Barcelona cu Messi intrat din minutul 60 și fără alți câțiva titulari obișnuiți a trecut cu 2-0 de